cyberoszustwo. Szukaj na www.knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 18 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska poparła decyzję Czech w sprawie wydalenia rosyjskich dyplomatów. Rosja oskarżyła Pragę o podejmowanie wrogich kroków inspirowanych przez Amerykanów. W Berlinie upamiętniono ofiary pandemii. Polska popiera decyzję Czech o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów zaangażowanych w sprawę wybuchu w składzie amunicji w 2014 roku, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na Twitterze. Solidarność sojusznicza i szybkie działania czynią nas silnymi, dodano. Tymczasem Moskwa oskarżyła Pragę o podejmowanie wrogich kroków inspirowanych przez Waszyngton. Rosyjskie MSZ zapowiedziało ostrą reakcję odwetową. Wcześniej rosyjskich dyplomatów wydaliły Polska i Stany Zjednoczone. W odpowiedzi Moskwa zapowiedziała podjęcie dalej idących działań. Praga uznała 18 rosyjskich dyplomatów za osoby niepożądane i zażądała, aby opuścili Czechy. Według czeskich władz rosyjskie służby są odpowiedzialne za eksplozję w magazynach amunicji w 2014 roku, w której zginęły dwie osoby. Czeskie MSZ poinformowało, że Rosjanie uznani za persona non grata zostali zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych. Wcześniej Polska ogłosiła osobami niepożądanymi trzech rosyjskich dyplomatów, którzy zdaniem polskich służb stwarzali zagrożenie dla bezpieczeństwa naszego kraju. 10 rosyjskich dyplomatów wydaliły także Stany Zjednoczone. W odpowiedzi rosyjskie MSZ zapowiedziało wydalenie 5 pracowników polskiej ambasady w Moskwie i 10 amerykańskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Rząd i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad realizują 110 inwestycji drogowych, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że w całej Polsce pomimo pandemii koronawirusa nie spadła efektywność pracy na budowach i przy ważnych inwestycjach. Minister Adamczyk dodał, że w tym czasie unowocześnianych jest ponad 3000 dróg samorządowych. Przebudowywanych dzięki rządowemu programowi wsparcia środkami finansowymi, tychże remontów, modernizacji dróg gminnych, budowy chodników, budowy zatok autobusowych przy drogach gminnych, przy drogach powiatowych, powstają odcinki 2, 3, 4 kilometrów nowoczesnych dróg gminnych, na które mieszkańcy małych miejscowości sołectw czekali od kilkudziesięciu lat. Minister infrastruktury zapewnił również, że rząd ma zabezpieczone środki na przeprowadzenie kluczowych inwestycji drogowych, takich jak program 100 obwodnic. Wystawa sztuki starożytnej Muzeum Czartoryskich w Krakowie zostanie otwarta, gdy tylko będą zniesione obostrzenia epidemiczne. Zapowiedział to wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński. Minister odwiedził Muzeum Czartoryskich w przypadającym dziś Międzynarodowym Dniu Ochrony Zabytków. Podkreślił, że wystawa jest gotowa do otwarcia. Piotr Gliński powiedział, że choć nie wiadomo, kiedy instytucje kultury wznowią działalność, to przygotowują się do przyjęcia publiczności. Cały czas się przygotowują, w najróżniejszy sposób się przygotowują. Tam, gdzie jest to możliwe, robi się małe remonty, nawet tutaj w tej ekspozycji głównej pewnego typu działania konserwatorskie przebiegają, które to właśnie mogą być realizowane w związku z tym, że nie ma zwiedzających. Minister kultury przypomniał też, że o muzeum zakupie kolekcji potockich z Krzeszowic jest to, jak powiedział, największa w Polsce kolekcja sztuki greckiej i rzymskiej. W Berlinie upamiętniono ofiary pandemii. Prezydent Frank-Walter Steinmeier przypomniał, że w Niemczech z powodu COVID-19 zmarło ponad 80 tysięcy osób. Podczas uroczystości na berlińskim Gendarmenmarkt prezydent Frank-Walter Steinmeier stwierdził, że rodziny ofiar doznały wielu nieuleczalnych ran. Zwrócił uwagę na to, że za statystykami kryją się ludzkie losy. Wypierając pamięci śmierci i cierpienie innych, działamy na szkodę całego społeczeństwa. Myślimy dziś o wszystkich tych, którzy w obliczu śmierci nie mogli się pożegnać z rodziną lub przyjaciółmi, usłyszeć znajomego głosu, uścisnąć dłoni kogoś bliskiego, powiedział Frank-Walter Steinmeier. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z rozpogodzeniami, miejscami deszcza, w górach śnieg. Do wieczora na północy i w centrum burze w górach i w czasie burz silny wiatr. Nad ranem od 4 do 6 stopni, tylko na Pogórzu od minus 1 do plus 2. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl.

Legia Warszawa cały czas remisuje z Krakowią 0-0 przy Łazienkowskiej. Trwa ten mecz. Czesław Michniewicz już ogląda go z trybun. Do końca pierwszej połowy, dosłownie minuty, trwa 43. minuta. Zaczął się drugi set w spotkaniu Jastrzębskiego Węgla z Zaksą. Jest 3-5. Przypomnę, po pierwszym secie prowadzi Zaksa. A my, drodzy Państwo, troszeczkę teraz porozmawiamy o obrazach. Pewnie to jest trudne zadanie w radiu, no ale jednak Tomasz Markowski, fotoreporter Przeglądu Sportowego, otrzymał trzecią nagrodę w prestiżowym, czy też najbardziej prestiżowym konkursie fotograficznym Grand Prix Photo. Witam Cię, Tomku, na antenie Trójki. Cześć. Witam również WordPress Photo w maju będzie rozstrzygnięty. Ach, no i też nadzieja na to, na zwycięstwo albo na nagrodę? Wysłałeś swoje zgłoszenie? Zobaczymy, tak. No to dobrze, to trzymamy kciuki. Tymczasem porozmawiamy o tym, co już się wydarzyło. Co to za zdjęcie? Wiadomo, że kolarskie. Wiadomo, że w zeszłym roku najgłośniejszym wydarzeniem w naszym kraju była Kraksa. Mam wrażenie, na pierwszym etapie Tour de Pologne. I właśnie tę sytuację przedstawia ta fotografia. Opowiedz o niej. Tak, tak. Przedstawia tą sytuację dosyć smutną i w tamtym momencie tragiczną. Wypadek Fabio Jakobsena, przepraszam, na finiszu etapu w Katowicach. No taka sytuacja dosyć przykra, aczkolwiek skończyła się dobrze koniec końców, ponieważ tak, Fabio już się ściga. Tak, Fabio się ściga, a Dylan ma w przyszłym miesiącu wystartować. Więc zakończyła się dobrze. Jest happy end. Niesamowite to zdjęcie. Co prawda na tej fotografii dojrzeć Fabio bardzo ciężko, bo widać tylko jego nogi, jak on gdzieś tam już ginie za... Tak. Gdzieś tam wyrzucony za barierki, ale lata wszystko. I rowery, i kolarze. Nie korciło cię, żeby opuścić aparat w tym momencie i popatrzeć na to, czy po prostu już jest zawodowiec, jak w pojedynku dwóch szeryfów, po prostu strzela niezależnie od okoliczności? Nie korciło mnie, żeby opuścić aparat. I to jest tak jak był odruch, więc cały czas tam fotografowałem, opuściłem aparat dużo później, a zdjęcia przejrzałem jeszcze później i specjalnie nie zastanawiałem się, czy tam te zdjęcia są, czy ich nie ma. Bo wyglądało to na tyle źle, że no nie było jakby na to głowy w tym momencie. Te aparaty fotoreporterskie są w stanie naświetlić, tutaj mówię w cudzysłowie, klisze, no kilkadziesiąt razy w ciągu sekundy. Ile tych zdjęć wtedy wykonałeś? Właśnie nie, tak znowu, no kilkadziesiąt myślę zdjęć było zrobionych z samego wypadku. No on też trwał faktycznie ułamki sekundy. Także tych zdjęć nie było tak dużo zrobione. Po wypadku też trochę zdjęć zrobiłem, kiedy Fabio już leżał, jak tam udało się podejść trochę bliżej, wyglądało to bardzo, bardzo, bardzo źle. No i wybrałem to jedno zdjęcie i zresztą to jedno wysłałem na konkurs. To zapytam się ciebie, bo to jest takie miejsce, przywilej niektórych fotoreporterów, którzy stoją za metą wyścigów kolarskich. To podejrzewam, tak, że właśnie na tych etapach finiszowych, kiedy wszyscy jadą w stójce, tutaj w świątyni sprintu te prędkości dochodziły do 80 km na godzinę. To musi być niewiarygodne wrażenie, kiedy kolarze idą ławą, cały peleton. Jakie to są emocje? Jest niewiarygodne wrażenie. Właśnie na etapach górskich, które mają tak finisz pod górkę, to jest to mniej troszkę widoczne. Tutaj na tym etapie sprinterskim w Katowicach zawsze było bardzo, powiedzmy, bardzo dynamicznie. Również później, jak już ten peleton przejeżdża koło nas, którzy stoimy za linią mety, naprawdę trzeba się szybko zawijać, żeby nie zrobić krzywdy sobie i im również. A najlepiej, jak są na przykład takie etapy, gdzie są rundy w miastach, to ja polecam każdemu stanąć sobie przy barierkach, gdzie ten peleton w czasie rundy przejeżdża bardzo blisko, 2-3 metry obok. No, wrażenie jest niesamowite. Miliony zdjęć powstaje na wyścigach kolarskich. Ten sport wymaga zrozumienia, aby uchwycić to, co tam się dzieje, takiego właśnie wyłuskać? Ja myślę, że tak, że trzeba go trochę zrozumieć, bo generalnie, tak jak rozmawiałem z ludźmi, oglądanie kolarstwa, czy to na żywo, czy w telewizji, no nie jest specjalnie dynamicznym zajęciem. Natomiast jak się troszkę zrozumie, troszkę czasu spędzi przy wyścigach, to wtedy na pewno jest łatwiej. Zresztą z każdą dyscypliną sportu tak jest. Trudno się spodziewać, że też szukałeś tej fotografii, bo lepiej by było, gdyby ona nigdy nie została nie zrobiona ze względu właśnie na dramatyczne okoliczności. A jakie ty masz doświadczenie? Jak poznajesz kolarstwo? Jak to wyglądało u ciebie? No więc ja kolarstwo zacząłem fotografować. Ja tak naprawdę robię dużo kolarstwa, ale generalnie najwięcej jeżdżę właśnie na Tour de Pologne. I mój pierwszy Tour de Pologne, który fotografowałem, to był bodajże 2006 rok. No popatrz, mój też. Tak naprawdę? Właśnie skądś się kojarzę. Prawda? Razem. To był pierwszy wyjazd i od tej pory odpuściłem może ze wyjazd przyglądu sportowego, to prawda. Prawda? Stałym bywalcem jesteś, rozumiesz? Tak jak mówię, opuściłem może ze dwa wyścigi przez cały ten czas, więc no to szczególnie bliska impreza mojemu sercu. No dobrze, gratulujemy ci serdecznie. Tomasz Markowski z trzecią nagrodą w prestiżowym konkursie World Press Photo i za chwileczkę, miejmy nadzieję, również to zdjęcie zostanie dostrzeżone w Grand Press Photo. To wysłałeś to samo, czy inne? To samo, tak. No dobrze, zobaczymy. Dziękujemy bardzo. Dzięki i gratulacje. Troszeczkę inne spojrzenie na sport przez długą lufę teleobiektywu. Jastrzębski Węgiel, Zaksa Kędzierzyn-Koźle 10-10 w drugim secie. I jeszcze jedna informacja i to bardzo dobra, rywalizująca w kategorii do 78 kg judoczka Beata Pacut została mistrzynią Europy. Zawody, przypomnijmy, odbywają się w Lizbonie. W finale Polka wygrała po dogrywce z wicemistrzynią świata z 2018 roku i trzykrotną wicemistrzynią Starego Kontynentu, Holenderką Guusje Steenhuis. Pacut w pierwszej rundzie miała wolny los, potem w 1/8 finału wygrała przed czasem przetrzymanie z Inbar Labir z Izraela, a w ćwierćfinale pokonała francuskę Fanny Pozwit. W końcu w półfinale, no to była chyba duża niespodzianka, żeby nie powiedzieć sensacja, pokonała wicemistrzyni olimpijską z Rio de Janeiro francuskę Audrey Tchemo i finał również dla Polki. Wielkie gratulacje, to jest piękny dzień dla polskiego judo. To prawda, ale wczoraj piąte miejsce Agaty Ozdoby Błach, poza tym bardzo, bardzo słabiutko. Także miejmy nadzieję, że nasi judocy pozbierają się jeszcze przed Tokio. W ostatnim czasie sporo szermierki w trzeciej stronie medalu, bo i sporo sukcesów naszych pań. Drużynowe zawody Pucharu Świata wygrały najpierw polskie szablistki, potem szpadzistki. W ubiegłym tygodniu świetnie w Mistrzostwach Świata radzili sobie nasi kadeci. Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz postanowili zatem przyjrzeć się szermierce od kuchni i wybrali się na trening reprezentacji Polski w szabli kobiet. Ale... Dzień dobry, z tej strony Marta Puda, jestem polską szablistką. Jak wygląda trening szablowy? Bo no, jest bardzo zróżnicowany, jest praca nóg, jest praca z bronią, jakieś zajęcia na refleks. Czego tutaj szukacie de facto? Na pewno przed każdym treningiem musimy zrobić dobrą rozgrzewkę, żeby przygotować mięśnie do mocnego treningu. Później rozgrzewamy nogi, bo tak naprawdę to jest główny element, który no, najwięcej pracuje jednak i najmocniej w czasie walki, więc mamy pracę nóg, a po pracy nóg przeważnie mamy walki z koleżankami i w różnych formach. Są to czasem fragmenty walk, są to czasem po prostu normalne walki albo jakieś tam z założeniami taktyczne. Więc gdzieś tam ten trening jest przeplatany adekwatnie do sezonu i do zbliżającego się turnieju. A czego wymaga szermierka? Jakich warunków fizycznych czy też psychofizycznych? To jest sport walki. Na samym początku wymaga to mocnych nóg i sprawnej i precyzyjnej ręki, a już z każdym kolejnym sezonem bardzo istotna jest głowa. Już nie tylko mięśniami, ale wygrywamy na planszy głową. Co jest uzależniające w szermierce? No robisz to już kilka ładnych lat, prawda? Cały czas ta nauka. No, to wspomniałeś właśnie o pokorze, której trzeba mieć naprawdę trzy worki, jak nie więcej. No oprócz tego to jest fajne w szermierce, że każdy przeciwnik daje inne warunki i trzeba po prostu się cały czas dostosowywać do nowych warunków, które mamy na planszy. Że to nie jest takie jednostajne. A co jest twoją koronną akcją? Zasłona odpowiedź. Która zasłona konkretna? Czwarta, to każdy wie. Trener reprezentacji Polski Szabli Kobiet, Dariusz Nowinowski. Obecnie przygotowujemy się do ostatniego turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk 2020, gdzie wystąpi w tym turnieju Sylwia Mateszak-Skońskiego klubu szermierczego. To młoda zawodniczka, ostatnio 16 miejsce w Pucharze Świata. Tak, no jest to młoda zawodniczka, 24-letnia, w tamtym roku opuściła kategorię młodzieżowca. W ostatnich 2 latach zrobiła no, mega postęp, mimo że był rok pandemii, byśmy zamknięci nie startowaliśmy, ale jako cała reprezentacja żeśmy wspaniale pracowali. No i Sylwia w tym momencie, no, że tak powiem, w końcówce tych przygotowań do ostatniego Pucharu Świata, jaki w Budapeszcie był, no, zabłysnęła największą formą, zwyciężyła w punktacji klasyfikacji na tak zwanego Dabija. Sylwia Matuszak, mam 24 lata i jestem z Konina, reprezentuję Koniński Klub Szermierczy. Sylwia, jesteś zmęczona, bo przed chwilą miałeś taką walkę treningową. Na czym polegają takie walki, które właśnie teraz się rozgrywają na naszych oczach? Walczymy teraz na tym treningu walki do 5 trafień. No i wiadomo, mało czasu to jest na zadanie 5 trafień, więc każdy chce wygrać. Każdy się skupia na tym, co ma tam założone. W turnieju do ilu punktów się walczy? Walki grupowe są do 5 trafień, a późniejsze walki pucharowe są do 15. Uprawiasz sport elitarny z piękną tradycją. To jest dla Ciebie ważne, czy zakochałaś się w szermierce z innego powodu? Zakochałam się w szermierce przez mojego brata tak naprawdę, bo jest starszy, też trenował. I zawsze mu tam gdzieś zazdrościłam, jak przyjeżdżał z jakimiś nagrodami fajnymi, medalami. A Ty już masz jakieś osiągnięcia na swoim koncie? Już sporo. W domu mam taką wielką ściankę zrobioną. To Mistrzostwo Europy drużynowo do lat 23. No teraz w Budapeszcie zajęło się pierwsze miejsce drużynowo też na Pucharze Świata. Jak patrzę na Was, to wydaje mi się, że w Waszym sporcie bardzo ważna jest dynamika i taka eksplozywność. To ma być taki szybki ruch, szybki strzał. Tak, nie ma za dużo czasu właśnie. Trzeba szybko po prostu się decydować w walce. Jesteś wkręcona w taki zdrowy styl życia, dbasz o sen, o regenerację, o jedzenie. Staram się, ale wiadomo, no nie zawsze do końca to wychodzi. A jak Ty znosisz to, że tak dużo czasu spędzasz poza domem? No bo pewnie to jest ponad 200 dni poza domem. Ty to lubisz? Lubię ogólnie podróżować. Więc jakby taki wyjazd na obóz też jest fajnym rozwiązaniem, jest nowe miejsce. Dziewczynami jestem bardzo zżyta, tęsknię się za tym domem, lecz czas w takim towarzystwie leci naprawdę bardzo szybko. Nazywam się Zuzanna Cieślar, reprezentuję Zagłębiowski Klub Szermierczy. Ostatnio udało nam się wygrać Puchar Świata Seniorów w Budapeszcie. I ty, Zuziu, byłaś częścią tej drużyny, prawda? Tak, byłam częścią drużyny. Akurat ja byłam rezerwową, ale jak to wszyscy mówią, rezerwowa powinna być gotowa na wejście za każdą zawodniczkę. Powiedz, czemu ty się zdecydowałaś akurat wybrać tę broń? Dlaczego szabla? Akurat u nas w Sosnowcu jest tylko szabla. Ja tak ogólnie na szermierkę zdecydowałam się za sprawą mojej starszej siostry, ponieważ ona trenowała i pamiętam jeszcze za czasów, kiedy byłam za młoda, żeby zacząć treningi, nie mogłam się już doczekać, żeby tylko przystąpić do sekcji. Kręciłaś się w szable? Co jest fajnego w tej broni? Można troszeczkę szybciej powalczyć we florecie i w szpadzie, czyli w dwóch pozostałych broniach. Żeby zadać trafienie, trzeba osadzić końcem broni, trafić. A w szabli możemy trafić każdą częścią broni, możemy przyłożyć, że tak powiem. Ta walka jest szybsza zdecydowanie, trafienia są dużo bardziej dynamiczne i można się troszeczkę wyszaleć. Powiedziałeś, że możesz przyłożyć, ale i tobie mogą przyłożyć. Rozumiem, że bywasz posiniaczona. Oj tak, zawsze bywam posiniaczona. Za każdym razem, jak na przykład mam zajęcia na uczelni albo wychodzę gdzieś w krótkich spodenkach, to wszyscy się mnie pytają, czy mnie nikt nie bije w domu przypadkiem, bo wyglądam nieciekawie, jak dziecko wojny. No i czasem bywa to bolesne. Co studiujesz? Fizjoterapię. Gdzie? Na WF-ie w Katowicach. To jest coś, co chcesz robić w przyszłości? Chciałabym, tak. Bardzo mi się podobają studia, bardzo mi się podoba kierunek, zwłaszcza na uczelni tej, którą wybrałam. Jest to uczelnia bardzo prostudencka, zwłaszcza dla sportowców i jestem bardzo zadowolona z mojego wyboru. A powiedz, Zuziu, jakie są twoje marzenia sportowe? Bo na pewno takie masz. Na pewno chciałabym pojechać na igrzyska. Nie do Tokio, tylko do Paryża. Tak, do Paryża. Może jeszcze później do Los Angeles. A ile ty masz lat? 21. Wszystko przede mną. Powiedz o swoim idolu sportowym z szabli. Masz takiego, czy się nie wzorujesz na nikim? Zdecydowanie moim idolem jest Olga Karlan. Aktualnie to jest pierwsza zawodniczka listy światowej. Ukrainka. Tak, dokładnie. Bardzo mi się podoba jej styl walki i często oglądam jej mecze. Często oglądam, jak walczy i staram się, powiedzmy, wzorować. A ty masz takiego hopla, że w wolnym czasie właśnie oglądasz walki jakichś znakomitych szablistek, czy bez przesady? No nie będę kłamać. Tak, oglądam. Czasem się ludzie ze mnie śmieją, że mam trochę dziwne hobby studiowania list i studiowania różnych walk, oglądania różnych meczy na takim wysokim poziomie. No sprawia mi to przyjemność po prostu. Tak samo lubię oglądać swoje walki, bardzo zawsze analizuję po parę razy. Czyli zamiast Netflixa wieczorem walki Olgi Karlan, tak? Tak, dokładnie. Wszystkie dziewczyny są w świetnej formie, świetnej dyspozycji, o czym świadczy zwycięstwo w Pucharze Świata w Budapeszcie. Mimo wszystko, że dziewczyny tak fajnie powalczyły ostatnio w Budapeszcie, zwyciężyły zawody Pucharu Świata, ale nie zobaczymy ich w Tokio. Dlaczego? Tak, nie zobaczymy ich w Tokio, ponieważ taka pierwsza szansa, jaka nam się zamknęła, to była na Mistrzostwach Świata w 2019 roku. Prowadziliśmy mecz z reprezentacją Węgier 40-32. Mecz trwa, kibicom przypomnę, do 45. Wyszła zawodniczka kończąca wszystkie zazwyczaj mecze, przegrała walkę 13-1 i tu w tym momencie nie wejście do ósemki w dużym stopniu ograniczało awans na igrzyska. Potem jeszcze były 2-3 puchary świata, na których mieliśmy teoretyczną szansę. Przypominamy informacje dnia. Złoty medal Beaty Pacut. Nasza zawodniczka judoczka zdobyła ten medal w Lizbonie w kategorii 78 kg. Gratulacje ogromne. A jeśli chodzi o siatkarskie spotkania, które trwają w meczu naszej Plus Ligi, Kędzierzyn Koźle przegrywa w drugim secie 22-17 z Jastrzębskim Węglem, ale pierwszego seta kędzierzynianie wygrali 25-22. 23-18. Jastrzębski Węgiel prowadzi w drugim secie z Zaksą. A my teraz porozmawiamy o psychologii w sporcie, czy też sporcie w psychologii. Mistrzem najpierw zostaje się w głowie, a dopiero potem na sportowych arenach. Trener mentalny, ale też były zapaśnik Norik Koczorian opowiada o kulisach wykonywanej przez siebie pracy oraz o tym, w jaki sposób trening wpływa na wyniki sportowców. Rozmawia Norbert Michalak. W twoich czasach, kiedy ty zaczynałeś swoją karierę sportową, kiedy ty zaczynałeś trenować zapasy, chyba nikt wtedy nie mówił o treningu mentalnym. Sportowcy w dzisiejszych czasach, z tego względu, że ja to nazywam rozpraszacze, jest za dużo rozpraszaczy w naszym życiu. Coś, czego ja nie miałem, kiedy byłem młodszy, kiedy byłem tym zawodnikiem na samym początku swojej kariery i nie musiałem sobie radzić teoretycznie z tymi rzeczami, ponieważ po pierwsze one nie istniały, po drugie moje skupienie i uwaga była na tym, co robiłem, to tak, dzisiaj tym bardziej ten aspekt mentalny jest kluczowy w tym wszystkim. Trening fizyczny wiemy, jak wygląda. A jak wygląda trening mentalny? Dzisiejsze czasy jednak prowadziły troszeczkę teoretycznie na początku ograniczenia. Ja dzisiaj pracuję z ponad 30 sportowcami, to z różnej półki, z amatorami i z tymi naprawdę czołowych, że tak powiem, dyscyplin i oczywiście czołowych etapów swojej kariery. To jest praca właśnie indywidualna, najczęściej przez Skype czy przez Zooma i pracujemy najczęściej nad głównymi aspektami, które aktualnie ich trapią lub, tak jak wcześniej powiedziałem, to niekoniecznie coś, co ich trapi, to bardziej też chodzi o ten aspekt, jak wydobyć z siebie coś jeszcze więcej z tego, co się do tej pory zrobiło. Najczęściej to jest właśnie oparte na indywidualnych takich sesjach. Oprócz tego też są drużyny, które sięgają po drużynowe i grupowe sesje z tego względu, że chcą, żeby każdy zawodnik miał praktycznie w tym samym momencie bardzo podobny dostęp do tego, żeby oni rozmawiając ze sobą, komunikując się, czy to jest drużynowy, czy indywidualny sport, byli na tym samym poziomie. Twoim zdaniem z każdego sportowca można zrobić mistrza olimpijskiego? Bardzo ciekawe pytanie, z tego względu, że jak najbardziej. Może to zabrzmieć tak bardzo arogancko w tym wszystkim i w pewnym sensie troszeczkę to może być smutne, że tak to brzmi prosto, ale da się, tylko chodzi o nie tylko, tak jak powiedziałem, uwarunkowania fizyczne, ale też o bardzo mocne, istotne nastawienie mentalne. Ja pamiętam, jak ja zaczynałem zapasy, to pierwsze słowa trenera były takie, ja zrobię z ciebie mistrza olimpijskiego, bo chciał zachęcić, tak kiedyś rekrutowano młodych ludzi do sportu. I patrząc po czasie, to często to nie jest właśnie ten aspekt tego, żeby sięgnąć po tą olimpiadę. Mając to na celu, czego jesteś w stanie się nauczyć? Dzisiaj to doświadczenie nie tylko wykorzystuje w swoim życiu osobistym, w zdrowiu, ale też w biznesie. I na co dzień potrafię sobie dzięki tym umiejętnościom, które nabyłem, mając na celu olimpiadę, wykorzystywać je, żeby naprawdę sięgać jak najdalej tylko się da. Norik, ty się możesz pochwalić współpracą z McGregorem. Jak ta współpraca z nim wyglądała? Bo tak naprawdę my, kibice, znamy go tylko z telewizji i wiemy, jak się zachowuje, z tych zwanych trash talków. Ja ostatnią relację z nim miałem, ponieważ no, takie były później gdzieś tam warunki w tym wszystkim zaraz po jego pierwszej walce w UFC. I od tego momentu, można powiedzieć, to wszystko się gdzieś skomplikowało, ale no mówię, ten kontakt się urwał. Ja miałem z nim przyjemność i potrenować trochę zapasów i popracować właśnie nad taką motywacją. Zanim on skończył tą pierwszą walkę w UFC, jeżdżąc do Dublina, czy on też przyjeżdżając, ja mieszkałem wtedy w Belfaście, to jest chłopak z marzeniami. Przez wielu nie będzie nigdy zrozumiany. Tak, oczywiście to jest niesamowity wizerunek teraz, marka, świetny biznesmen, trasztokowiec. Można nazywać i charakteryzować go jak tylko chcemy. Ja go poznałem z tej perspektywy, że to jest po prostu naprawdę, jak miał go określić, to jest chłopak z marzeniami, to jest pasjonata. Ja uwielbiam takich ludzi. Dla mnie, kiedy widział, że trafił na drugiego pasjonatę, na kogoś, kto docenia to wszystko, on podchodził z całym pełnym szacunkiem. To jest sposób, w jaki ja go zapamiętałem. Czy on był prosty do pracy? Nie był. On był wymagający. Ale to też sprawiło, że dzięki takiej relacji ja też bardzo mocno doświadczyłem, przepraszam za sformułowanie, ale liznąłem tego wyższego poziomu pracy z tymi naprawdę najlepszymi. Ty najczęściej miałeś okazję pracować właśnie z osobami, które wywodzą się ze sportów walki i też z różowcami, co może trochę dziwić. Tak, wiesz co, mam tą przyjemność, że aktualnie mamy po prostu taką umowę, że też nie mogę wspomnieć imienia na razie, ale pracuję z jednym z czołowych żużlowców świata. I w momencie, kiedy on do mnie trafił, jego pierwsze słowa były takie: Norik chce odzyskać radość z jazdy. I czuję brak jakiejś tam, niekoniecznie pewności siebie, ale właśnie brak tej radości, brak satysfakcji z bycia na motocyklu i gdzieś tam spinam się, stresuję się, potrzebuję, żebyśmy popracowali i porozmawiali na ten temat. I czy to jest sport MMA, czy to jest żużel, czy to jest pływanie, tutaj wymieniam sporty aktualnie, z którymi też pracuję. Tutaj nie ma tej jedynej, że tak powiem, definicji związanej z jakimkolwiek jednym sportem, po prostu, że w tym się dzieje, w tym się nie dzieje. W każdym sporcie jest, uprośćmy sobie to, są dwa obszary, fizyczny i mentalny. Co z tego, że piłkarz założy najfajniejsze, najlżejsze, najbardziej wygodne korki, jak, nie wiem, będzie miał blokadę w głowie. Tak jak kiedyś pracowałem z jednym z piłkarzy i on mówi: Norik, boję się ryzykownych podań. I to był powód, dla którego on do mnie przyszedł. I moje pierwsze pytanie było: na jakiej pozycji grasz? Atakujący pomocnik. Ja mówię: no to popatrz, to jest pozycja, która wymaga ryzykownych podań. I tak samo jest na żużlu, tak samo jest w MMA, w każdym innym sporcie. 1-1 w meczu Jastrzębskiego Węgla z Zaksą, do 19 w drugim secie Jastrzębski Węgiel odrabia straty. Za chwilę zaczyna się set numer 3, a my za chwilę przeniesiemy się za ocean. I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man, and with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die, and I leant down and planted a rose between her teeth. They call me 16 minut do 19 przed przeglądem lig europejskich przeniesiemy się teraz do Stanów Zjednoczonych. Tam wystartowały właśnie najważniejsze piłkarskie rozgrywki Ameryki Północnej, czyli Liga MLS. Gra w nich 5 Polaków, a wiele wskazuje na to, że biało-czerwona kolonia za oceanem może się jeszcze powiększyć. Jan Pachlowski. Piłkarze będą mieli do rozegrania 34 kolejki. W sobotę na boiskach MLS zobaczyliśmy 3 Polaków. Naprzeciwko siebie zagrali w barwach gospodarzy Chicago Fire Przemysław Frankowski, w ekipie gości New England Revolution Adam Buxa, który w tym spotkaniu wpisał się na listę strzelców. Gracze Fire po 11 minutach prowadzili już 2-0, a w 14 minucie Buxa zdobył kontaktową bramkę. Ensuing corner, Buxa is there, and New England have pulled one back. It's their big man up top, Adam Buxa. Z kolei były reprezentant Polski, bramkarz Przemysław Tytoń, rozegrał całe spotkanie w barwach Cincinnati FC, które zremisowało na wyjeździe z Nashville 2-2. O Polakach grających w tym sezonie w MLS mówi Tomasz Moczerniuk, dziennikarz z Nowego Jorku, znawca i autor blogu Po Polsku o tych rozgrywkach. W gronie pierwszych, tak jakby 6 typowanych do ostatecznego triumfu drużyn, są aż 3 drużyny z Polakami w składzie. Jest Portland Timbers na 3 miejscu, Philadelphia Union na 4 i New England Revolution na 6, czyli ekipy odpowiednio Jarka Niezgody, Kacpra Przybyłki i Adama Buksy. Myślę, że na plus będzie również ekipa Chicago Fire z Przemkiem Frankowskim, który powinien wreszcie wypracować fajny jakiś model współpracy z Robertem Bericiem. Natomiast no, nie spodziewam się niczego wielkiego po FC Cincinnati. Przemek Tytoń będzie tam miał znowu wiele do udowodnienia, do pokazania. Mamy też nadzieję, że do Red Bulls dołączy Patryk Kimala. Życzymy tego i jemu. Wydaje mi się, że będzie to dobry transfer. Tomasz Moczerniuk wspomniał już o wychowanym w Niemczech, ale zawsze z dumą mówiący o tym, że jest Polakiem, Kacprze Przybyłce, byłym młodzieżowym reprezentantem biało-czerwonych. Od 2 lat to czołowy napastnik MLS. Przed dzisiejszym pojedynkiem Philadelphia z Columbus Crew udało nam się z nim chwilę porozmawiać. Ja się fenomenalnie czuję. Ja nie miałem czasu, żeby pojechać do Niemczech. Ja byłem cały czas w Ameryce. Oczywiście żona, dziecko, które by się rodziło, nie chciał nikogo zostawić sam, bo w ciąży szczególnie. No i się przygotowałem codziennie, nawet na to, że jakby reprezentacja by się zgłosiła, jak myśmy teraz ten off-season. Trenowałem codziennie, nie jest nawet swoim trenerem atletycznym. Ja się czuję fenomenalnie. W lidze MLS mistrzostwa broni drużyna Columbus Crew, którą swojego czasu prowadził, a wcześniej w niej grał były reprezentant Polski Robert Warzycha ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu. Jan Pachlowski. Godzina gry na Łazienkowskiej już za piłkarzami. 0-0 wciąż Legia remisuje z Krakowią, a my teraz byliśmy za oceanem, byliśmy przy Łazienkowskiej, no to teraz czas na wyspę. Gerard! Corner taken, digs in! Nikt nie ma wątpliwości. It's Chelsea into the FA Cup final. To zwycięstwo było zasłużone. Chelsea w finale Pucharu Anglii. Ekipa Pepa Guardioli zneutralizowana absolutnie. City nie będzie więc miało poczwórnej korony. Strzelcem gola Hakim Ziyech. To była dobra robota, szczególnie w pierwszej połowie. Potem było gorzej, choć akurat wtedy zdobyliśmy bramkę. No i to wystarczyło. Mówił napastnik w rozmowie z BBC. Jutro dowiemy się prawdopodobnie, czy do Londyńczyków dołączy Leicester, czy Southampton. A The Blues nadal mają szansę na dublet, na Champions League i na FA Cup. Grała też Premier League. Czy byliśmy idealni? Nie. Czy byliśmy źli? Także nie. Tak, José Mourinho podsumowuje spotkanie z Evertonem, zremisowane 2-2, a Spurs prowadzili już 2-0, tyle że w tym sezonie to u Londyńczyków znaczy niewiele. Już 20 razy pierwsi zdobywali w tym sezonie bramkę, by potem przegrać lub podzielić się punktami. A co tu dużo mówić, ten remis może być brzemienny w skutki, jeżeli chodzi o walkę o puchary. Co gorsza, kontuzji doznał talizman zespołu i reprezentacji Harry Kane. Wczoraj paru siwych głosów dorobił się za to trener Steve Bruce. This job comes with a government health warning. Ta robota wiąże się z ryzykiem medycznym. W pierwszej połowie graliśmy świetnie, tyle że wychodzi na to, że byliśmy lepsi przeciwko 11 rywalom niż 10. A ci rywale osłabieni dwiema żółtymi kartkami to West Ham. Z 2-0 dla Srok zrobiło się w pewnym momencie 2-2. Dopiero w 82 minucie Newcastle znów wyszło na prowadzenie, którego tym razem już nie zaprzepaściło. To ważny komplet punktów, bo pozwala się odbić w tabeli. 15 pozycja, już 7 punktów przewagi nad Fulham, czyli nad pierwszą ekipą ze strefy spadkowej. Tymczasem ekipie Fabiańskiego dość niespodziewana porażka utrudnia za to walkę o Ligę Mistrzów, też dość niespodziewaną, dodajmy. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A teraz przenosimy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! 29. kolejka niemieckiej Bundesligi pod znakiem prawdziwej sensacji. I nie chodzi tu o wynik jakiegoś meczu, ale o konferencję prasową, na której trener Hansi Flick poinformował, że po sezonie odejdzie z Bayernu Monachium, o czym powiedział już drużynie. Biorąc pod uwagę wyniki, to po prostu szok. Przez półtora roku Bayern pod jego wodzą, wliczając już tegoroczne Mistrzostwo Niemiec, wywalczył tyle trofeów, ile miał porażek. 7. Zapytają Państwo zatem, co się stało? Oczywiście Bawarczycy po dwóch meczu z Paris Saint-Germain odpadli w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ale nie to było decydujące. Kluczowy był bowiem konflikt z Hasanem Salihamidziciem, czyli dyrektorem sportowym Bayernu. Chodzi o politykę transferową. Trener nie dostał bowiem żadnego z zawodników, o których prosił. Ponadto od jakiegoś czasu mówi się o odejściu Joachima Lewa z reprezentacji Niemiec, a głównym kandydatem jest właśnie Flick. Trudno o większą sensację w niemieckim futbolu. Prawdziwe trzęsienie ziemi, które pokazuje, że w piłce nic nie jest pewne. Kto zastąpi Flicka? Na razie oczywiście nie wiadomo, ale na giełdzie jest kilka mocnych nazwisk, które musiałyby poradzić sobie z wejściem do szatni najlepszej drużyny świata ostatnich miesięcy. Pytanie, jak piłkarze zareagują na taką informację? Mistrzostwa już raczej nie stracą. Na 5 kolejek przed końcem sezonu mają 7 punktów przewagi nad RB Lipsk. Bawarczycy już chyba po raz ostatni musieli sobie radzić bez Roberta Lewandowskiego, który wraca do zdrowia po kontuzji kolana. Mecz z Wolfsburgiem nie był łatwy, choć do przerwy było 3-1. Gol na 3-2 mógł trochę niepokoić, ale ostatecznie udało się zgarnąć 3 punkty. Dwie bramki zdobył młodziutki Jamal Musiala, którego chwali Thomas Müller. Potrafi zachwycić. Jest prawdziwym diamentem, który świeci coraz jaśniej. Abstrahując już od tego, co potrafi zrobić z piłką, jest po prostu do bólu skuteczny. Kreuje mnóstwo sytuacji. 17-letni Musiala zbiera same pochwały i trudno się dziwić. W ostatnich meczach sezonu powinien jeszcze nie raz zachwycić. Miejmy nadzieję, już u boku Roberta Lewandowskiego. Bayern powiększył przewagę nad Lipskiem, ponieważ Byki straciły punkty bezbramkowo remisując u siebie z Hoffenheim. Ciekawy mecz w Mönchengladbach, gdzie miejscowa Borussia podejmowała Eintracht. 4-0 dla drużyny z Frankfurtu prowadzonej przez Adiego Hitera, który niebawem przejmie Gladbach. Obecny trener Źrebaków, Marco Rose, przeniesie się bowiem do Dortmundu. Taka trenerska karuzela. Przynajmniej teraz możemy powiedzieć, że coś łączy naszą Ekstraklasę i Bundesligę. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W spotkaniu, które okrzyknięto meczem 31. kolejki Serie A, Juventus przegrał w Bergamo z Atalantą 0-1. Natomiast wicelider Milan ograł Genoę 2-1. Turyńczycy mogą też nie zagrać w przyszłej edycji Ligi Mistrzów. Incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Mecz w Bergamo toczył się w szybkim tempie, był bardzo intensywny, ale niewiele z tego wynikało. Juventus, osłabiony brakiem Ronaldo, stworzył zaledwie jedną sytuację bramkową w pierwszej połowie, a Atalanta po raz pierwszy zagroziła bramce Juventusu w 70. minucie. Bramkę meczu na 5 minut przed końcem zdobył Ukrainiec Rusłan Malinowski strzałem z dystansu. Wojciech Szczęsny nie miał szans, bo piłka po rykoszecie zmieniła lot. Sytuacja Andrei Pirlo na ławce Juventusu staje się coraz trudniejsza. Turyńczycy spadli na 4. miejsce, a po piętach depczą im Napoli, Lazio i Roma. Pirlo po meczu powiedział, że Juventus grał dobrze, ale przegrał za sprawą przypadkowej bramki. Dodał, że gdyby grał Ronaldo, wynik na pewno byłby inny. Natomiast szkoleniowiec Atalanty, Gian Piero Gasperini, był bardzo szczęśliwy i przypomniał, że to pierwsze zwycięstwo Atalanty nad Juventusem od 20 lat. Nie mogę nie podziękować moim chłopcom i ich nie pochwalić. Pokonali bardzo silną drużynę, co prawda z wielkim trudem, ale moim zdaniem wygraliśmy zasłużenie. Dodaje nam to sił i oczywiście jest powodem do dumy. Certificato ci da grande orgoglio, grande forza. Natomiast wczoraj kuriozalny i fascynujący przebieg miał mecz Sampdori z Weroną. W pierwszej odsłonie gospodarze grali jak za karę, niechętnie i bojaźliwie. Przegrywali 0-1. W przerwie trener Claudio Ranieri, ten sam, który sensacyjnie wygrał z Leicester Mistrzostwo Anglii, zmienił aż trzech graczy. Pojawili się Candreva, Keita i Gabbiadini. W efekcie Sampdoria rozbiła rywali, aplikując im aż trzy bramki. Tak, zmieniłem trzech graczy, ale zmieniłem przede wszystkim postawę drużyny. W drugiej połowie pokazała niezłomną wolę zwycięstwa. Jeśli drużyna ma takich piłkarzy i taką mentalność, da sobie radę zawsze. Znów wielkie pochwały za swoją grę otrzymał Bartosz Bereszyński, natomiast w Weronie bardzo marnie wypadł Paweł Dawidowicz, choć o mało nie zdobył bramki. Wieczorem czeka nas drugi przebojowy mecz tej kolejki. Napoli ze świetnie grającym ostatnio Piotrem Zielińskim zagra z liderem Interem. Mediolańczycy mają bezpieczną przewagę nad rywalami, ale Napoli, jeśli chce grać w Lidze Mistrzów, nie może sobie pozwolić na stratę punktów. Mecz anonsowany jest jako starcie siły i nieustępliwości Interu ze sprytem i piękną grą Neapolitańczyków. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. No to teraz Hiszpania. Może zabrzmie jak zacięta płyta, ale walka o mistrzostwo Hiszpanii jest po prostu pasjonująca. Różnice w tabeli minimalne, forma zespołów faluje, a koniec sezonu coraz bliżej. Ale może podam fakty. Z zespołów liczących się punktowo w czołówce tabeli grali dziś już lider Atletico Madryt i czwarta Sevilla. Atletico wykorzystało starcie z ostatnim w tabeli Eibarem na niezłą zabawę. Skończyło się na 5-0. Rojiblancos zakończą więc weekend na pewno na pozycji lidera tabeli La Liga Santander. Sevilla grała nieco wcześniej i pokonała Real Sociedad San Sebastian 2-1, a to oznacza, że wciąż jest całkiem blisko. Wciąż traci do Atletico tylko 6 punktów. No jednak zdecydowanie mniej tracą Real Madryt, który zagra dziś wieczorem z Getafe i Barcelona, która w ten weekend miała inne niż ligowe zadanie. Grała o Puchar Króla w finale z Atletikiem Bilbao i wygrała 4-0. Wynik wskazuje na pogrom, ale szczerze mówiąc, nawet 4-0 nie oddaje przewagi Barsy, która dominowała w meczu i tylko postawa bramkarza Atletiku sprawiła, że na pierwszą bramkę czekaliśmy do 60 minuty. Potem wystarczyło 12 minut na 4 gole, w tym 2 autorstwa Leo Messiego, który ogolony zagrał w tym meczu jak za dawnych lat. A Barcelona zdobyła swój pierwszy tytuł pod wodzą Ronalda Koemana. To bardzo ważne dla klubu, zwłaszcza w momencie wewnętrznych zmian. Drużyna pokazała głód gry, pokazała serce do walki. Teraz możemy być nieco spokojniejsi z trofeum na koncie przed walką o kolejne, czyli Mistrzostwo Ligi. La Liga. A no właśnie, Barsa w takiej dyspozycji z najmniejszymi z wielkiej trójki problemami kadrowymi może okazać się w końcówce sezonu najmocniejsza. Czy będzie? Odpowie najbliższy miesiąc. Mistrza poznamy najpóźniej 23 maja. Dla trzeciej strony medalu Robert Grzędowski. Legia Krakowia 0-0, Jastrzębski Węgiel Zaksa 1-1, jest 17-15 dla Jastrzębskiego w trzecim secie. My się żegnamy w takim razie, bo czas nagli. Katarzyna Filiz-Wojtkowska, Krzysztof Oniewski, Dariusz Urbanowicz, Bogusław Solecki, kłaniamy się nisko. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty dałbyś radę na tych przecenach XXL w Media Expert to wyrwać coś ekstra? Barbara, co ja nie dałem rady, patrz, o, kupuję na raty 0% i przez pół roku nie płacę. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, zmywarki, pralki i lodówki w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wracamy po przerwie do studia i mamy kolejne pytanie do eksperta. Czy osoby uprawiające amatorsko sport powinny używać jakiś magnez? Nie.